Oscar, bitva, Cartel Records. Nikdo neví, jak to vypadá u nás doma. Při prvním pohledu byste šli do koma. Pitva je totiž rozdý prase, jeho hovna se válej po celý terase. A já zase jsem do těch sraček šláp, zase k tomu do voka dráp. Nemyslete si, že máme pěkný privát, u nás je všude dovoleno plivat. Na smrkání klidně použiju ubrus, jakákoliv očista je pro mě pokrus. Po zemi se tu válejí jídla zbytky, málem bych zapomněl na blitky a kaluže krve z poslední bitky. O mučící komnatě nebudu hovořit, nemíním vám všem péra stopořit. Celý náš barák žere hnilobá, hlavně že tu máme maso pro oba. Na hajzlech už papír došel dávno, nám nevadí, že tu je všude prdelní bahno. Prty, starý ponožky a hovna, napadlo mě zrovna, že nikdo netuší, jaký tady máme stylý ovzduší. Svod je proti tomu hotel, nevím kolik lidí už zaprdělo mojí postel, když se ožeru, tak ani nevím kam chčiju, já to prostě po sobě nikdy neumiju. To je hovno proti tomu, když bitva pro hosty ubrus prostřel, zapomněla na to, že si s ním prdel utřel. To je ale hnus, když je všude trus a taky chcanky, to náš privát by odradili panky. Tak nás podpořte, kupte si naše trika, snad jsem si do nich nevyhonil dýka. Kupte, objednávejte a plaťte, nebo se v kupě hoven rychle ztraťte! Cartel Records, hrobka je bitva. Cartel Records, hrobka je bitva. Naše studio Cartel Records vypadá jak jsme tišní skálka. Válí se tu naše blitky a mrtvola mládka. My totiž na nějaký pořádek s vysoká senem. My si oblečem jednou za měsíc perem svým perem. Nejdřív projedu děvek anály, pak si ho otíram v ohrobkovi sandály. Já vždycky venku našlápnu sračku a pak to jdu klidně spát. My už dávno nepoužíváme pračku, chcem kdy to si sát. Děda ví se vždycky požere do mrdek a vyblije se mi na postel. Hrobka se zas vysere na nejvyšší kostel, skloterský hostel, tak vypadá naše království. Hovnama a chcankama ti náši cepší pohostí. Já už ani nevím, co je záchod a co je sprchkovej kout. Já si dávám jí zapařený nohy k oblečení snout. Místo toaletní papíru mám zubní kartáček. Místo polštace mám pod hlavou plný sáček sraček. Ale tohle neznamená, že děláme něco svou špatně. Jen je blbý, že jsme ožralí a vidíme matně. My jsme totiž profesionální repeři. Gamble řídí leží tak trošku i z kvotaři. A teď se mám povedal, odkud pochází naše repy. Buď si to věrnej, nebo bych prstit svoje tety.